दूसरा सर्ग। भौतिक देह को आत्मा समझने वाला अज्ञानी मृत्यु का भोजन है। तत्वज्ञानी नहीं, वह तो आकाशज द्विज की नाई चिन्मात्र स्वरूप ही है। इसका कथन। काम और कर्म की वासना से पूर्ण अविद्योपहित आत्मा ही जगत का बीज और मृत्यु का कारण है। विद्या द्वारा अविद्या का विनाश होने पर मृत्यु के वश नहीं होता। इस पूर्वोक्त अर्थ में विशेष दिखलाने के लिए जगत के आदि सृष्टा के स्वरूप के परिशोधन द्वारा आगे कहे जाने वाले उपदेश की उपोद्घात रूप आख्यायिका को कहने वाले वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, इस आकाशज छे विप्र के आख्यान को सुनिए, जो कानों को विभूषित करने वाला है और जिससे उत्पत्ति प्रकरण का आपको बहुत सरलता से बोध हो जाएगा। एक परम धर्मात्मा ओम आकाशज नाम का एक ब्राह्मण है। वह सदा ध्यान में तत्पर और प्रजाओं के हित में रत है। जब वह बहुत काल तक जी गया, तब मृत्यु ने विचार किया, मैं अक्षय हूँ, मैं क्रम से सभी प्राणियों का सहार करता हूँ, फिर मैं इस आकाशज विप्र को क्यों न खाऊं? जैसे पत्थर पर तलवार की धार कुंठित हो जाती है, वैसे ही इस पर मेरी शक्ति कुंठित हो गई है। ऐसा विचार कर वह मेरु पर्वत के मध्य में स्थित सत्यलोक नामक उसके स्त्री के वेश से पुरुषों को मोहित करके मारती हुई पिशाचिया रूपिका कहलाती हैं। आकाश से अध्यस्त अविद्यारूपी नीलता का आधार होने से आकाश तुल्य ब्रह्मा से अथवा अविद्यावृत होने से स्वल्प प्रकाश वाले ब्रह्मा से जो उत्पन्न है, वह आकाशज है, अर्थात लिंगस्मष्टिरूप हिरण्यगर्भ। तद्यथा कृतार्थ विजितायाध्रेयाः संयन्ति, जैसे एक कृत नामक पासे के जीते जाने पर अन्य द्वापर आदि पासे जीते जाते हैं, इत्यादि श्रुति के अनुसार हिरण्यगर्भपद प्रापक संवर्ग विद्योपासन रूप धर्म में संपूर्ण प्रजाओं के धर्मों का अंतर्भाव होने से वह परम धर्मात्मा कहा गया है। ओम 194 पेज 195 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। नगर में उसे मारने के लिए गया। कोई भी समर्थ पुरुष अपना कर्म करने के लिए उद्यम का त्याग नहीं करते। उसके अनंतर मृत्यु आकाशज विप्र के घर में जो ही स्वयं प्रविष्ट हुआ, त्यों ही समाधि में उपस्थित होने वाले विघ्नों को हटाने के लिए ब्रह्मा द्वारा प्रकाश रूप से स्थापित प्रल्याग्नि के तुल्य अग्नि मृत्यु को जलाने लगी। मृत्यु अग्नि की ज्वालाओं की परंपरा को चीर कर भीतर गया। उसने ब्राह्मण को देखकर यत्नपूर्वक उसे हाथ से पकड़ने की इच्छा की। जैसे बलवान पुरुष भी संकल्प से कल्पित पुरुष को छूने में समर्थ नहीं होता, वैसे ही सामने विद्यमान उस ब्राह्मण को वह अपने सैकड़ों हाथों से भी पकड़ने में समर्थ नहीं हुआ। 28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 195। तदुपरांत मृत्यु ने संशय को दूर करने वाले यमराज के पास जाकर उनसे पूछा, हे विभो, मैं आकाशज ब्राह्मण को खाने के लिए क्यों समर्थ नहीं हूँ? नौ यमराज ने कहा, हे मृत्यु, तुम अकेले अपने बल से किसी को मारने में समर्थ नहीं हो। जिसको तुम मारते हो, उसके कर्म ही उसका मारण करते हैं। तुम्हारी अशक्ति में और कोई कारण नहीं है, इसलिए उसे यदि तुम मारना चाहते हो तो यत्नपूर्वक उसके कर्मों को खोजो, उनकी सहायता से तुम उसे खा सकोगे। 10-11 तदंतर मृत्यु उसके कर्मों को खोजने के लिए तत्पर होकर संपूर्ण देशों, दिगंतों, तालाबों, नदियों, दिशाओं, वनों, जंगलों, पर्वतों, समुद्र तटों, अन्यान्य द्वीपों, अरण्यों, नगरों, कस्बों, ग्रामों, संपूर्ण राष्ट्रों एवं रेगिस्तानों में घूमा, अर्थात किस देश में इसने पहले क्या कर्म किया, उसे ध्यानपूर्वक जानना अधिक यत्नसाध्य होने से तत्तत् स्थानों में घूमा, केवल देश घूमने के लिए नहीं घूमा। इस प्रकार संपूर्ण भूमंडल में घूमकर उद्यमी मृत्यु ने आकाशज विप्र के कोई भी मारक कर्म कहीं भी नहीं पाए। जैसे कि वंध्यापुत्र को प्राज्ञ तथा कल्पित पर्वत को कल्पना करने वाले पुरुष से अन्य पुरुष नहीं पा सकता, अनंतर संपूर्ण अर्थों को जानने वाले यमराज के पास आकर मृत्यु ने उनसे पूछा, क्योंकि सेवकों को संदेह उपस्थित होने पर उनके प्रभु ही आश्रय होते हैं। 12-16 वर्टिकल बार 2 मृत्यु ने कहा, प्रभो, आकाशज विप्र के कर्म कहाँ हैं? यह बात आप मुझसे कहिए। मृत्यु के यों पूछने पर धर्मराज ने चिरकाल तक विचार कर उससे यह कहा। 17 वर्टिकल बार धर्मराज ने कहा, हे मृत्यु, आकाशज के कोई भी शून्य कर्म नहीं है। यह आकाशज विप्र केवल आकाश से ही उत्पन्न हुआ है। आकाश से जो उत्पन्न हुआ वह आकाश के समान निर्मल है। इसके मारण में मृत्यु की सहायता करने वाले कोई कर्म ऊख ही नहीं है। जैसे वंध्या के पुत्र का और जैसे जिसका आकार उत्पन्न ही नहीं हुआ उसका प्राक्तन कर्म से कोई संबंध नहीं रहता, वैसे ही इस आकाशज विप्र का प्राक्तन कर्म से तनिक भी संबंध नहीं है। अविद्या आदि कारणों का या निर्विकार तत्व के विकार के हेतुओं का अभाव होने से विकार का संबंध न होने के कारण वह आकाश रूप ही है। जैसे आकाश में महान वृक्ष का प्रारब्ध से प्राप्त फलों का उपभोग से ही क्षय होने, संचितों का ज्ञान से क्षय होने तथा आगामी कर्मों का बीज के अभाव से क्षय होने से कर्म ही नहीं है, यह भाव है। अथवा अभिमान राग आदि अद्यतन कर्म, यह अर्थ है। सर्ग पेज 196 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। अस्तित्व नहीं है, वैसे इसके पूर्व कर्मों का भी संभव नहीं है। 18-21 यदि शंका हो कि कायिक कर्म भले ही न हो पर मानसिक कर्म तो उसके होंगे ही, इस पर कहते हैं, पूर्व कर्मों के अभाव से इसका चित्त अवश नहीं है। आज तक इसने मारण में मृत्यु के सहायक किसी मानस कर्म का संचय नहीं किया है। मन का व्यापार पूर्व देह की व्यापार वासना के अधीन है। 22 ऐसे होने पर यह परब्रह्म स्वभाव से ही स्थित है, दृश्य स्वभाव यह नहीं है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार आकाश कोश रूप यह आकाशज ब्राह्मण निर्मल आकाश रूपी अपने कारण में नित्य स्थित है, इसके कोई भी कर्म नहीं है। 23 ऐसी अवस्था के प्राप्त होने पर तो पूर्व कर्मों का प्रसंग ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। प्राक्तन कर्म इसके है नहीं, आजकल यह कुछ कर्म नहीं करता, इस प्रकार इस संसार में यह केवल विज्ञानाकाश रूप है। 24 यदि कोई कहे कि यदि यह कुछ भी कर्म नहीं करता तो हम लोगों को यह प्राण क्रिया से युक्त एवं काय व्यापारवान कैसे दिखलाई देता है, इस पर कहते हैं, इसका प्राण व्यापार या कायिक कर्म जिसको हम लोग देखते हैं उसको हम लोग ही अपनी अज्ञानजनित भ्रांति से देखते हैं, लेकिन इसकी उसमें सत्यता बुद्धि नहीं है। 25 वर्टिकल बार तो उसको यह मेरा देह है इत्यादि बुद्धि कैसे होती, इस पर कहते हैं, चैतन्य रूप स्तंभ में चैतन्य रूपिणी प्रतिमा मेरा आकार परम पद से ब्रह्मा से भिन्न है, ऐसी वासना करती हुई सी स्थित है। मेरा यह स्वरूप वासना मात्र ही है, वास्तविक नहीं है, ऐसी उसकी बुद्धि है, यह अर्थ है। 26 वर्टिकल बार जैसे जल में द्रवत्व तरलता है, जैसे आकाश में शून्यता है और जैसे वायु में स्पंदता गति है, वैसे ही परमार्थ रूप से आकाशभूत यह विप्र परमपद में स्थित है। इसके न आधुनिक कर्म हैं, न संचित कर्म हैं और न प्राक्तन कर्म हैं, इसलिए यहाँ पर यह संसार का वशीभूत नहीं है। सहकारी कारणों का अभाव होने पर जो उत्पन्न होता है वह अपने कारण से भिन्न नहीं होता, ऐसा अनुभव है। कारण न होने के कारण यह स्वयंभू है। हे मृत्यु, न तो इसने पहले कर्म किए थे और न यह आज कर्म करता है, भला बताओ तो सही, यह तुमसे कैसे आक्रांत होगा? 27-31 यदि शंका हो कि अन्य जीव भी तो इसके व्यष्टि रूप ही हैं, फिर वे कैसे मृत्यु से गृहीत होते हैं? इस पर कहते हैं, जिस जीव का पृथ्वी आदि से रचित देही मैं हूँ ऐसा निश्चय है, वह मूढ़ पार्थिव देही होता है। यह ब्रह्मा जिस समय सत्य संकल्प बुद्धि से मृत्यु की कल्पना करेगा, उसी समय तुम उसको पकड़ सकते हो। पृथ्व्यादिमय देह का ग्रहण न करने से यह आकाशज ब्राह्मण देहवान आकारवान नहीं है। अतेव जैसे आकाश कैसी ही मजबूत रस्सी क्यों न हो नहीं बांधा जाता, वैसे ही इसका भी ग्रहण किया ही नहीं जा सकता। 32-33-196 पेज 197 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। विकार रहित शून्य का विकार, अज का जन्म एवं सत पृथ्वी आदि की असत्ता कही, उसको असंभाव्य समझता हुआ मृत्यु बोला। 197-2 भगवान शून्य से अज की अजन्मा की कैसे उत्पत्ति होती है, यह बात मुझे समझाइए, तथा पृथ्वी आदि कैसे हैं? नहीं है तो कैसे नहीं है, यह भी आप मुझे समझाइए। 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। परब्रह्म को आकाश कहा गया है और पृथ्वी आदि की जो असत्वोक्ति है वह शून्यता के अभिप्राय से नहीं है, किंतु कार्य की कारण से पृथक सत्ता नहीं है, इस अभिप्राय से है। और इसी प्रकार अज का जन्मक्थन विवर्त के अभिप्राय से है, परिणाम के अभिप्राय से नहीं है, इस आशय को सूचित करते हुए यमराज बोले, यह आकाशज ब्राह्मण न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी विनष्ट हुआ, चूंकि यह ब्राह्मण परमार्थ रूप से केवल प्रकाशात्मक विज्ञान स्वरूप है, इसलिए यह सदा ज्योंकात्यो रहता है, कभी विकृत नहीं होता। 35 आदि और अंत में तन्मात्रा का प्रकाशात्मक विज्ञान मात्र का परिशेष रहने से वही इसका स्वाभाविक सत्य रूप है, इस आशय से कहते हैं। महाप्रलय होने पर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता, उस समय केवल शांत जरारहित अनंत स्वरूप शून्य नित्य उदित सूक्ष्म उपाधि शून्य परब्रह्म ही स्थित रहता। तदुपरांत सृष्टि के आरंभ काल में वासना और अदृष्ट से परिपूर्ण जीव की अविद्या से, इसके विज्ञान मात्र होने से, इसके निकट विश्व भाव से पर्वतुल्य पर्वत के समान जिसका निवारण नहीं हो सकता, विराट या चतुर्मुख रूप देह इस नाम से कथन के योग्य स्थूल रूप कुछ स्फुरित होता है, समय उक्त अविद्या से ही हम लोग काकतालीय के समान अकस्मात स्वप्न की नाई मिथ्याभूत उस आकार को देखते हैं। 36-38 उस ऐसी परिस्थिति में अन्य की दृष्टि से अध्यस्त देह आदि से इसकी निर्विकल्पता की क्षति नहीं है, ऐसा जो हमने पहले कहा था उसमें कुछ भी आंच नहीं आई, इस अभिप्राय से कहते हैं। वही यह निर्विकल्प ब्राह्मण सृष्टि के आदि में निर्विकल्प चिदाकाश रूप अपने स्वरूप का अवलंबन कर आकाश में स्थित है। इसका न तो शरीर है, न कर्म है, न इसमें कर्तृत्व है और न वासना है, यह शुद्ध चिदाकाश विज्ञान घन और सर्वव्यापक है, यह केवल आकाश रूप और तेज से प्रकाश रूप सा है, इसकी प्राक्तन वासनाएं तनिक भी नहीं है। 39-41 चित्त की बहिर्मुख प्रवृत्ति वेदना है, वेदना मात्र की सर्वथा शांति होने पर प्रातिभासिक रूप वाला भी यह दिखलाई नहीं देता, वेदना की शांति कैसे होती है, ऐसी आशंका कर कहते हैं। अधिष्ठान तत्व के ज्ञान से विषय का बोध होने पर विषय ज्ञान रूप वेदनाएं भी जैसे चिदाकाश है वैसे ही चिदाकाश रूप से रहती हैं। 42 जहां पर चित स्वभाव वेदनाओं का सहन नहीं होता वहां पर पृथ्वी आदि के सहन की संभावना कैसे हो सकती है, इसलिए उस पर तुम्हारे आक्रमण की आशा नहीं है, ऐसा कहते हैं। सर्ग पेज 198। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। इसमें पृथ्वी आदि का संभव कैसा, कहां से और कैसे हो सकता है, अर्थात इसमें पृथ्वी आदि का संभव नहीं है, इसलिए हे मृत्यु, तुम इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रयत्न मत करो। कोई भी पुरुष कभी भी आकाश को पकड़ नहीं सकता। श्रीयमराज के वचन सुनकर मृत्यु को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपने घर लौट गया। 43-44 वर्टिकल बार। आकाशज ब्राह्मण इस दूसरे नाम से उक्त ब्रह्मा ही इस आख्यायिका से दर्शाया गया है और जगत मिथ्या है, ये दोनों बातें मैंने जान ली। इसकी सूचना द्वारा गुरु को प्रसन्न कर रहे श्री रामचंद्र जी बोले, भगवन, आपने मुझसे आकाशज ब्राह्मण के नाम से स्वयंभू अज एकात्मा जीव समष्टि रूप ब्रह्मा ही कहा, ऐसी मेरी धारणा है। 45 वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र, आपका कथन सत्य है। मैंने आपसे आकाशज विप्र के नाम से ब्रह्मा का ही कथन किया है। प्राचीन समय में इन्हीं के लिए मृत्यु ने यम के साथ संवाद किया था। मन्वंतर में जबकि संपूर्ण प्राणियों का सहार कर रहा सर्वभक्षी मृत्यु बलवान हुआ, तब उसने स्वयं ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का उद्योग किया। उसी समय धर्मराज यम ने मृत्यु को शिक्षा दी। 46 वर्टिकल बार। मृत्यु ने ऐसे विषय में जिसमें उसकी शक्ति काम नहीं कर सकती थी क्यों उद्योग किया? इस शंका पर व्यसनता के कारण ही उसने उद्योग किया, ऐसा कहते हैं। जो पुरुष नित्य जिस काम को करता है उसी में उसकी प्रीति होती है। ब्रह्मा चिदाकाश स्वरूप संकल्प शरीर और पृथ्वी आदि से रहित मूर्ति वाला है, उसका शरीर मनोमात्र है, भला उस पर आक्रमण ही कैसे हो सकता है? 47-49 जो चिदाकाश के समान चमत्कार वाला और चिदाकाश के समान अनुभव स्वरूप है, वह चिदाकाश ही है, उसमें न कारणता है और न कार्यता है। आकाश में जैसे इंद्रनीलमणि से बना औंधा रखा हुआ महान कड़ाही के आकार सा पदार्थ पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है, और जैसे संकल्प से निर्मित पुरुष पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है, वैसे ही यह स्वयंभू ब्रह्मा भी पृथ्वी आदि से रहित प्रकाशित होता है। जैसे निर्मल आकाश में मोती की माला एवं संकल्प और स्वप्न में नगर पृथ्व्यादि रहित ही प्रकाशित होते हैं, वैसे ही स्वयंभू पृथ्व्यादि रहित ही प्रकाशित होता है। केवल परमात्मा में न दृश्य है और न दृष्टा, केवल चिन्मात्र स्वभावता ही है, तथापि यह स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है। यह संकल्प मात्र मन ही ब्रह्मा कहा जाता है, यही संकल्पाकाश पुरुष ब्रह्मा है, इसमें पृथ्वी आदि विद्यमान नहीं है। 50-54 यदि कोई कहे कि निराकार संकल्प की पुरुषाकारता कैसे हो सकती है, तो इस पर कहते हैं, जैसे चित्रकार के अंतःकरण में स्थित चित्र देहरहित होने पर भी प्रतिमाकार प्रतीत होता है, वैसे ही चिदाकाश के स्वच्छ प्रतिबिंब का ग्राहक मन ब्रह्माकार प्रतीत होता है। भाव यह कि पहले चित्रकार अपने अंतःकरण में एक प्रकार की चित्र प्रतिमा का संकल्प द्वारा निर्माण कर लेता है, तदंतर वैसा ही उसका बाहर चित्रण कर रहे चित्रकार के अंतःकरण में स्थित। 198 पेज 199 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 199 3 संकल्पित चित्र प्रतिमा देहरहित होती हुई भी चित्र प्रतिमा के आकार से भासित होती है, वैसे ही चिदाकाश के प्रतिबिंब का ग्राहक स्वच्छ मन प्रजापति के ब्रह्मा के रूप से भासता है। 55 वर्टिकल बार मन का स्वयंभू के आकार में परिणाम वास्तविक नहीं है, किंतु शुद्ध ब्रह्मा ही अज्ञान से उस प्रकार विवर्त को प्राप्त होता है, यह कहते हैं। आदि मध्य और अंत रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्मा ही अपने संकल्प के कारण स्वयंभू आकारवान सा तथा पुरुष सा भासित होता है। वास्तव में तो वंध्यापुत्र के समान उसका शरीर नहीं है। 56 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। दूसरा सर्ग समाप्त।